Je bent de enige. Ja, dat vindt Ambrosia. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Inderdaad, you're the only one. Welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. We gaan eraan beginnen aan deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren, want we hebben prachtige muziek voor je in de aanbieding. Waarbij je kunt denken van, nou, ik relax wel even. Misschien kun je er wel zelfs bij in slaap vallen. Niet de bedoeling, want we hebben wel een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. En we zouden het leuk vinden als je daarbij blijft natuurlijk. We gaan praten met Danielle van Noorden. Zij is een Nederlandse gebarentolk. En ja, dat is hartstikke in tegenwoordig natuurlijk, sinds al die persconferenties. En wij kennen natuurlijk allemaal Irma Sluis, maar er zijn er veel meer. En het is een prachtig beroep en ze komt er zo meteen over praten. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over ongeprikt en dan een tweedeling. Een pittige mening weer van Han. Dat komt er zo meteen allemaal aan. En we hebben nog een ander onderwerp. We gaan het bijvoorbeeld ook hebben over je camera. Daar kun je veel meer uithalen. Dat vindt Marianne van Straten en Arend van der Salm. Zij komen praten over wat je allemaal kunt doen met je camera. Misschien wel zelfs met de camera in je telefoon. Je hoort het allemaal hier in De Late Avond. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me too. And where Tot middernacht, de late avond. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Don't, no, hesitate, light me down, 'cause you're Vroeger noemden ze het hoekentakken muziek. Reggae, Big Mountain en Baby I Love Your Way. Hier in de late avond. En Brad ervoor met een van de mooiste nummers van deze club. Je hoorde If uit 1971. We praten over fotografie hebben. En misschien kun je wel meer halen uit jouw camera of je telefoon. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ik ga praten over fotografie. En dat doe ik met Marianne van Straten en Arend van der Zalm. Beiden in de studio. Welkom beiden. Hallo. Dank u wel. Allebei professioneel fotograaf. Ja, inmiddels. Klopt. Ja? Ja. Ja, hè? En dan ook je kennis over willen dragen aan mensen die nog beter willen gaan fotograferen. Klopt dat? Ja. Dat precies. Lijkt, dat ja. Lijkt ons heel leuk. Ja. Een cursus. Heel praktijk waarschijnlijk, Marianne? Ja, klopt. Ja. Waar gaat de cursus precies om, Arend? De basiscursus, dat is eigenlijk waar je als eerste mee kunt starten. Ja. En daar leer je eigenlijk de camera bedienen. Alles wat er eigenlijk op zit. Mm-hmm. En we gaan er eigenlijk dan vanuit dat je wel een camera hebt waar je wel wat kan instellen. Er zijn natuurlijk ook camera's die gewoon de klik- en klakcamera's, heel automatisch. Heel automaat. Ja. En daar willen we eigenlijk van af. Als je dat eenmaal een beetje beheerst, dan komen er allerlei opdrachten bij. Het is een cursus in verschillende dagen, verschillende dagdelen. En elk dagdeel, dat komt om de 2 weken terug, mm-hmm. hebben we vaste items. Dus mensen moeten er wel op uit om foto's te maken? Ja, daarvoor hebben we expres dan het 1 keer in de 2 weken doen, in een weekend. En met name ook, we hebben allemaal best wel een drukke agenda. En dat mensen ook thuis kunnen oefenen en de opdrachten ook goed kunnen uitvoeren. Ja. Ja. En leer je mensen ook kijken, want dat is heel belangrijk, Arend. Ja, kijken is natuurlijk belangrijk. Kijken niet alleen wat je kadert, maar ook naar het licht natuurlijk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk erg belangrijk. En de compositie, denk ik. Ja, dan kun je kadert, compositie, zet erop. Maar wat Marianne ook zegt, je moet eerst de basisinstellingen kunnen. En aan de hand van allerlei opdrachten leer je dat, Ja. Er zijn verschillende instellingen die belangrijk zijn. Diafragma bijvoorbeeld, sluitertijd. Daar moet je allerlei dingen over leren. Dus daar krijg je dan ook opdrachten voor. En het is je eigen camera, Marianne. Dus je moet je eigen camera goed leren kennen. Precies. En alle mogelijkheden leren kennen. Precies. Ja, want jullie geven ook daarna nog weer cursussen? Ja. We geven vrij veel workshops. We hebben allebei onze specialiteiten. Arend is heel goed in landschapsfotografie en in macrofotografie. En ik ben meer van de portretten. Mm-hmm. Dus we geven dan ook echt wel gespecialiseerde workshops in portretfotografie. In de high key, de low key. En het is ook zo dat als mensen vragen van kan je me dit of dat eens wijzen hoe dat moet, dat je daar ook op ingaat. Ja, die workshops die we daarnaast nog geven, dat is maar eenmalig. Dat is maar één dag, Of één dagdeel. Maar de basiscursus bestaat uit 6 dagdelen, hè? Ja. Om de 14 dagen. Als mensen daar aan mee willen doen, ze horen nu en zeggen, ik wil wel wat meer weten dan alleen mijn telefoon. Hoe kunnen ze bij jullie terechtkomen? Via de website. Ja? Fotocursusvlaardingen.nl. Kijk. Het kan niet missen. Nee. En hebben jullie daar een ruimte voor om de mensen te ontvangen? Ja, ik heb een eigen fotostudio en daar maken we samen gebruik van. Oké. En die zit in Vlaardingen bij winkelcentrum De Loper. Ja, maar dan heb je in ieder geval ook alle middelen en mogelijkheden. Ja, alles staat bij de hand. Daar, ja. Alle flitsers en noem maar op. Hoeveel mensen kunnen er meedoen? Nou, minimaal 6. Dan is het nog rendabel voor ons. Ja. Maar maximaal 10 misschien. Nee, dat is wel een beetje... Ja, dan moet willen je... niet we te willen groot. Geen grote groep en jullie hebben. Doen het met z'n tweeën? De basiscursus, ja, zeker. Ja. En wanneer is de eerste volgende? Staat op de website, neem ik aan. Maar op de website kun je inderdaad alles vinden. Ja. 9 januari beginnen we weer met de nieuwe... Dan laten we even de feestdagen gaan. Ja. En kunnen mensen dan ook foto's meebrengen die ze een keer gemaakt hebben? Dat jullie kijken van, hoe ziet dat eruit? Want dat is natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Ja. Dat kan ook. Ja. Ja, zeker hoor. Dat is absoluut waar. En natuurlijk in de cursus zelf maken we altijd foto's. En Natuurlijk. En de week daarna, of de 2 weken daarna, dan gaan we ze echt bespreken. Ja, dat zijn de opdrachten die je geeft. Ja, en dan nemen ze dus ook eigenlijk de foto's mee. Ja, maar als je zegt, ik heb een foto thuis, die wil ik toch wel eens bekijken of dat nou een mooie foto is of dat ik daar wat anders mee kan. Je graag zelfs. Graag, ja. Een beetje proactief, dat is wel leuk. Hoe meer je weet van degene, hoe beter het is natuurlijk. Als het allemaal op de website te vinden dus, ook je even opgeven op via de website, neem ik aan. Ja, kan. Je mag natuurlijk ook gewoon bellen hoor, dat is geen probleem. Staat ook een telefoonnummer op de website? Ja. Dat kan ook allemaal.

Chicago. Aparte muziek trouwens hier in de late avond. Saturday in the Park. Beetje jazz, beetje rock. Moet ook gewoon kunnen op deze dag. Dalida hoorde je ervoor met Parole Parole samen met Alain Delon. En de oplettende luisteraar heeft natuurlijk afgelopen maandag ook geluisterd. En daar draaiden we de versie van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Ook heel mooi. Straks gaan we luisteren naar de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over ongeprikt tweedeling. Is dat aan de gang? Je hoort zijn pittige mening over enkele minuten na Eric Clapton en Change the World. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we zuchten nu alweer meer dan een halve week onder de lockdown. Daar gaan we weer, is het cliché op ieders lip. Ik zeg dat niet meer. sinds ik de wijze tweet heb gelezen van ene Gerda. Vroeger leefden we allemaal permanent in een veel scherpere lockdown, schrijft ze. Toen gingen alle winkels, essentiële en niet-essentiële, elke avond om 6 uur stipt dicht. Op zondag bleven ze de hele dag gesloten en op maandagochtend meestal ook. Ik herinner me trouwens nog de tijd dat de middenstand ook op woensdagmiddag de deuren dichtgooide. Dat was allemaal gebaseerd op maatregelen van nu iets meer dan een eeuw geleden. Voor die tijd kenden winkels veel langere openingstijden, op zaterdagavond bijvoorbeeld tot 11 uur of middernacht. Die sluitingstijden waren bedoeld om kleine ondernemertjes en hun personeel een beetje rust te geven. De maatregel gold ook voor grote warenhuizen, omdat het anders concurrentievervalsing zou zijn. De christelijke politiek zag bovendien kans echt werk te maken van de zondagsrust. Tijdens het eerste kabinet Kok zijn de meeste van deze maatregelen opgeheven. Tot zover de lockdown. Ik vond die waarneming van Gerda een echte eye-opener. Verstandige vrouw die meer volgers op Twitter verdient. Haar naam daar is apenstaartje Gerda Christiaan. 1 woord aan elkaar geschreven. Gerda Christiaan. Nu de tweedeling in de maatschappij. Je hoort immers van vriend en vijand dat er een tweedeling ontstaat nu er voor ongevaccineerden andere regels komen dan voor mensen die zich wel hebben laten prikken. En die nu niet kunnen wachten om de booster te halen. Maar dit terzijde. Ik denk daar toch iets anders over, lieve mensen. Tweedeling ontstaat als je op grond van bijvoorbeeld je huidskleur of je leeftijd wordt gediscrimineerd. Als je achter in de rij wordt gezet op gronden waar je zelf niets aan kunt veranderen. Prikken of niet prikken is een persoonlijke keuze. Die heb je helemaal zelf in de hand. Wij mogen als leden van een samenleving van elkaar verwachten dat we zonder uitzondering ons beste beentje voorzetten om het voor ons allemaal zo gevaarlijke virus op een afstand te houden. De overheid hoort erop toe te zien dat we dat ook doen. Daarvoor hebben alle burgers een pakket maatregelen ter beschikking waaruit zij elk voor zich op hun eigen gronden een keuze moeten maken. Want zeggen, krijg allemaal de rambam, ik trek mijn eigen plan, levert terecht repercussies op. Wie gebruik maakt van de optie zich te laten vaccineren, is daarmee nog niet klaar. Zulke mensen kunnen het virus nog steeds overdragen en daarom dienen ook zij de 1,5 meter te handhaven en mondkapjes te dragen waar dat is voorgeschreven. Je kunt je ook niet laten prikken. Dan kies je voor een andere combinatie. Ook voor jou geldt 1,5 meter afstand en mondkapjes waar dat is voorgeschreven. Je hebt een recent testbewijs nodig om tal van plekken te mogen betreden waar gevaccineerden zonder meer toegang hebben. En op andere plekken kom je zelfs met een recent testbewijs niet meer binnen. Er wordt wel eens gezegd dat mensen met een testbewijs, ook als ze niet geprikt zijn, gegarandeerd geen besmetting met zich meedragen. Dat klopt. Maar ze kunnen wel besmet raken, want ook gevaccineerden besmetten anderen. En dan lopen ze grote kans om superspreader te worden. Met een gevaccineerde gebeurt dat niet zo gauw. Waarom mensen zich niet laten inenten is bij dit alles van geen enkel belang. Wil je Gods gebod volgen? Vertrouw je het vaccin niet? Allemaal jouw zaak, allemaal tot je dienst. Je verdient alle respect van de wereld. Maar de samenleving verwacht wel dat je binnen jouw mogelijkheden alles doet om het virus op een afstand te houden. Dat betekent voor ongevaccineerden, blijf zoveel mogelijk binnen. Ga alleen de deur uit om essentiële levensbehoeftes te kopen. Bestel de rest online. Werk thuis of zoek een andere baan als dat onmogelijk is. U mag best weten, ik heb grote bewondering voor mensen die bereid zijn deze offers voor hun overtuiging te brengen. Maar ik vind het tegelijk correct dat de maatschappij dan zulke offers ook van je vergt. Zo heb ik als jongen met een katholieke achtergrond het grootste respect voor de Kartuizer monniken die ervoor hebben gekozen het grootste deel van hun leven in eenzaamheid door te brengen. Ze handhaven een zwijgplicht die alleen tijdens een wekelijkse korte wandeling doorbroken wordt. En voor hun levensonderhoud distilleren zij de beroemde chartreuse liqueur op basis van 130 kruiden. Zingen doen ze ook. Luister maar naar de monniken van hun hoofdklooster in Chartreux en hoe prachtig dit muzikaal aansluit op Mezcalito van de beroemde Mexicaanse zangeres Lila Downs. Gotita lluvia de calor, mi culpa dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también.

Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou. Een prachtige opname van Reinhard Meij als de dag van toen hier in de late avond. Mooi. Genieten dus. Ja, althans ik dus. En ik hoop jij ook. En dat je bij ons blijft bij de late avond. Ook morgenavond en zo. Dus, want we maken iedere avond deze show. Tenminste, niet in het weekend. Althans, niet bij alle omroepen. Ons laatste onderwerp voor deze avond. Danielle van Noorden, ze is gebarentolk. En wat doet een gebarentolk? We zien natuurlijk de laatste tijd heel veel werk van een gebarentolk op televisie. Maar hoe gaat het nou in zijn werk? En wat doet een gebarentolk nog meer? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Danielle van Noorden. Ze is tolk Nederlands gebarentaal. Welkom, Danielle. Dank u wel. Ja, dat wordt lastig op de radio, want je kan die gebaren van jou niet zien. Maar kan je ook nog zonder gebaren praten? Het kan wel als ik op mijn handen ga zitten. Maar meestal praat ik wel met mijn handen, ja. Automatisch. Ja, ook als het niet nodig is, bedoel ik. Ook als het niet nodig is. Ja, ja. Het is de laatste jaren ineens wel in opkomst geweest. We hebben natuurlijk alle persconferenties van het COVID-verhaal gehad. Constant een gebarentolk erbij. Ja. Is het daardoor meer bekend geworden? Dat klopt. Waren wij daar niet heel laat mee? Want in het buitenland hebben het toch al eerder omarmd, dacht ik. Dat klopt helemaal. Engeland bijvoorbeeld is één voorbeeld daarvan. Die loopt ver vooruit daarin. Die hebben dat veel meer inderdaad dan in Nederland. Ja. En eigenlijk is een ander incident een beetje de trigger geweest waardoor bij de persconferenties altijd een tolk aanwezig was. Er is namelijk een incident geweest in een tram in Utrecht. Mm-hmm. Waarbij dus op een gegeven moment, daar was een schietincident. Ik weet het niet meer helemaal precies. Ja, dat klopt, en daar vlakbij werkten en woonden veel dove mensen. En er werd dus iets gezegd van er is iets gebeurd. En die mensen kregen daar niks van mee. Nee. Toen is één iemand is daar echt voor gaan protesteren. En daardoor is eigenlijk bij allerlei andere dingen meer een tolk aan ingezet. Ja, de zaak gaan rollen en daardoor komt het dat er meer gebruik wordt. Dat juich je waarschijnlijk heel erg toe. Absoluut. Ja. Ja. Want zijn veel Nederlanders die daarvan afhankelijk zijn? Ja, zijn er heel veel. Hoeveel precies zou ik ook niet kunnen zeggen. En er komen er helaas alleen nog maar meer en meer bij. Is dat nog te doen? Het lijkt me heel moeilijk namelijk. Ja. Ja, ik ben niet een gebarentaalman natuurlijk, want ik heb het niet nodig. Maar als ik het zie, dan denk ik, jongen, het zou me niet meevallen om dat nog te leren. Nou, het zijn natuurlijk wel heel veel gebaren die je moet leren. Ja. En met een ieder andere taal is het natuurlijk de herhaling. Daarmee leer je het. En je hebt twee vormen van gebarentaal. De doofgeborene mensen, die gebruiken meer Nederlands gebarentaal. Die heeft een hele eigen grammatica. Dat is anders dan het Nederlands. Maar als je op latere leeftijd doof wordt, of slechter gehoord wordt, dan kan je Nederlands ondersteund met gebaren gebruiken. Dan hou je gewoon de Nederlandse zin aan, maar die ondersteun je daar waar kan met een gebaar. Want waar word je dan? Je wordt ingehuurd, neem ik aan, op bepaalde plekken? Ja, je hebt een organisatie dat heet Tolkcontact. Daar kunnen dove en slechthorende mensen hun opdrachten naartoe sturen. Daar kan ik op reageren als tolk zijnde. Kan ik zeggen van nou, dan kan ik. Dus via die kant kan ik opdrachten toegekrijgen. En ik heb ook ondertussen een eigen netwerk van dove en slechthorende mensen die mij direct aanvragen via WhatsApp of via de mail. Een heel bijzonder beroep, want Nou ja, er zijn er wel heel veel tolken in Nederland, maar dat is toch niet zo'n beroep waar je zegt, nou, dat vind je elke dag terug ergens bij iemand. Nee, dat klopt. En eigenlijk ook het merendeel van de tolken zijn vrouw. Ook nog zo. Je moet dus echt inderdaad luisteren wat er gezegd wordt. Het vertalen naar de gebaren en die gebaren ook nog maken. Ja, maar dan ook hoor je van ondertussen al wat de volgende vraag is. Ja. Als ik aan het gebaren ben, ben ik tegelijkertijd aan het luisteren wat de volgende zin is. Dus die moet ik dan weer omzetten en dan dus weer. Dus daarin doe je die twee dingen. Juist. En dat kan je dus ook, blijkbaar. Ja. Nou, dat is een mooi beroep. Zeker. Maar ik denk dat het heel intensief is. Het is ook heel intensief. En daarom zie je bij de persconferentie onder andere ook dat de tolken elkaar afwisselen. Ja, en dat is ook gewoon heel verstandig. Hoe lang kan je het volhouden? Nou, dat hangt wel een beetje af van hoe intensief het is. Hoeveel gezegd wordt achter elkaar. Want er zijn ook wel opdrachten, bijvoorbeeld van een heel uur, waarin minder gezegd wordt. Maar dan ben ik daar gewoon in mijn eentje. Ja, ja. Want dan zitten er pauzes tussendoor. Ja, precies. Dat is even anders. Maar als je intensief bezig bent, een half uurtje, ja hoor. Lang genoeg. Juist. Dus. Ja. Is er wat te vinden van de gebarentolken op de sociale media? Dat je op tolkcontact.nl. Hmm. Daar kun je informatie vinden over tolken en eigenlijk ook wel over gebarentaal zelf meer. Hmm. En daar kun je ook tolken vinden en zij kunnen je er verder bij helpen. En als je niet weet dat er tolken zijn, beschikbaar zijn voor allerlei zaken, dan kan je daar ook kijken. Dan kan je daar absoluut kijken. En dan kan je Danielle van Noorden ook inhuren om desnoods naar de dokter te gaan. Juist. Dat kan ook allemaal nog. Dankjewel voor het gesprek, Danielle van Noorden. Heel erg leuk om dit aspect van de Nederlandse taal weer eens te horen. En veel plezier en sterkte met alles wat je doet. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer vandaag in de late avond. En het is ook gelijk het einde van de show. Het is niet anders. Morgenavond is er weer een late avond overigens. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus dankjewel voor je gezelschap. Lijkt me leuk dat je de volgende keer er weer bij bent. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten als je zo meteen gaat slapen. Mooie dromen. Geen nachtmerries natuurlijk. En als je aan het werk bent, of misschien gaat werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik raad je aan om onze website even te bezoeken. Net zo makkelijk als je even niks te doen hebt. www.delateavond.nl. Maar je vindt ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. En daar vind je in de loop van de dag ook de inhoud van de show. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Howard Jones en No One is de blame. Mooie nacht.